se skupe svatovi u selu, kad obuče šećanicu bijelu, zlatnu murmu tebi draga daću i pred svima na koljena pašu. Zlatnu murmu tebi draga daću i pred svima na koljena pašu. Zlatna murma, dar od majke moje, neka sretnim učini nas dvoje, neka sija sad na ruci tvojoj, želju majci da ispuniš mojoj. Zlatna murma, dar od majke moje, neka sretnim učini nas dvoje, neka sija sad na ruci tvojoj, želju majci da ispuniš mojoj. Prenijet ću te preko kućnog praga, da mi budeš sa života draga, da mi jutrom svoju ljubav nudiš, iz najljepših snova kad se budiš. Da mi jutrom svoju ljubav nudiš, iz najljepših snova kad se budiš. Zlatna murma, dar od majke moje, neka sretnim učini nas dvoje, neka sija sad na ruci tvojoj, želju majci da ispuniš mojoj. Zlatna murma, dar od majke moje, neka sretnim učini nas dvoje, neka sija sad na ruci tvojoj, želju majci da ispuniš mojoj. Naša ljubav ničim se ne mjeri, rodit ćeš mi sinove i kćeri, staroj majci unuke da ima, dok je živa neke sretna s njima. Staroj majci unuke da ima, dok je živa neke sretna s njima. Zlatna murma, dar od majke moje, neka sretnim učini nas dvoje, neka sija sad na ruci tvojoj, želju majci da ispuniš mojoj. Zlatna murma, dar od majke moje, neka sretnim učini nas dvoje, neka sija sad na